urmare a unui uriaș incendiu de vegetație soldat cu moartea a peste 60 de persoane. Iar la Londra, mai mulți oameni au fost răniți în această noapte după ce o mașină a lovit un grup de pietoni lângă o moschee. Just after 20 minutes past midnight, they were called to reports of a vehicle in a collision with pedestrians in Finsbury Park in London. Europa FM, este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Grindeanu a fost citită în plenul Parlamentului ieri. Votul urmează să se dea miercuri. Documentul poartă titlul România nu poate fi confiscată, apărăm democrația și votul românilor. Săptămâna trecută, coaliția PSD-ALDE i-a retras sprijinul politic premierului Grindeanu, însă acesta a refuzat să demisioneze. Senatorul PSD Mihai Fifor este cel care a citit textul moțiunii. Doi din cei 27 de membri ai guvernului, trecuți voluntar sub comanda unui deputat înalt funcționar public, își împart posturi ministeriale și lansează atacuri ridicole în toate direcțiile, oferind o nedorită și halucinantă caricaturizare a actului de guvernare. Guvernul Ponta, Grindeanu, Jianu nu reușește altceva decât să demonstreze că există politicieni care și-au pierdut iremediabil busola bunului simț. Corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre, spune că, după primele indicii, fiecare vot dat miercuri va fi extrem de important. Pentru a adopta această moțiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi. Aceasta este majoritatea. Potrivit calculelor pe hârtie, sunt 244 de parlamentari, teoretic, în PSD și în ALDE. Dar să nu uităm că Victor Ponta și apropiația ai premierului Sorin Grindeanu spuneau că peste 14 parlamentari i-au asigurat că nu vor vota această moțiune de cenzură, iar în condițiile în care partidele opoziției nu vor vota moțiunea, există riscul, și există destul de mare acest risc, ca guvernul Grindeanu, ca Sorin Grindeanu să rămână în continuare premier. Chiar dacă moțiunea a fost semnată de numai 222 de parlamentari, mai puțin, adică decât cei de care ar fi nevoie pentru adoptare, liderul PSD, Liviu Dragnea, afirmă că ceea ce contează este rezultatul din legislativ. Este important votul de miercuri care va fi masiv. Vreau să vă aduc aminte că moțiunea de cenzură trece sau pică atunci când se votează. Dacă cei care vor să discutăm, sau cei care vor să discute cu mine și cu noi PSD-ul, vor să respecte ordinea constituțională și votul din decembrie și deciziile partidului, deschiderea mea este totală. Europarlamentarul socialist Cătălin Ivan susține că demnitarii PSD sunt luați unul câte unul și amenințați sau constrânși să voteze moțiunea de cenzură. Sunt câteva zile în care vor fi discuții în continuare și cu cei indeciși și cu cei care sunt 100% convinși să voteze împotrivă. Ezit să dau nume dintr-un singur considerent. De fapt, două. Primul, pentru că nu le-am cerut acordul să folosesc numele lor. Și în al doilea rând, amenințări, presiuni, lucruri de genul acesta au loc permanent. Toți deputații, senatorii din grupul PSD sunt luați unul câte unul și amenințați, constrânși, li se oferă tot felul de favoruri, cum i s-a oferit și lui Sorin Grindeanu, numai să plece din funcția de premier. Sorin Grindeanu refuză să mai stea de vorbă cu Liviu Dragnea dacă moțiunea de cenzură nu va trece miercuri de votul Parlamentului. Premierul a făcut declarația aseară după citirea în Parlament a moțiunii. În perspectiva în care moțiunea pică, imediat după acest moment, mă voi întâlni cu conducerea PSD, dar nu cu Liviu Dragnea, care e responsabil de această situație. Și voi cere în interiorul PSD-ului miniștri, secretari de stat, șef de agenții, în urma acestui dialog. Și la fel cu coaliția. Nu voi decide eu singur, ci numai împreună cu colegii mei, dar nu într-un dialog cu Liviu Dragnea. Premierul Grindeanu a avertizat din nou că dacă moțiunea va trece de Parlament, s-ar putea ajunge la alegeri anticipate, iar coaliția actuală de guvernământ riscă să piardă executivul. În momentul în care moțiunea trece, am dus noi, cei care suntem membri PSD, toată munca în mâinile și în decizia președintelui Klaus Iohannis. Am avut scenarii de acest tip și în 2015, când a venit guvernul tehnocrat, și în 2016 cu prima propunere și eventuala forțare, dar care n-a mai fost a propunerii domnului Liviu Dragnea. Eu nu-mi doresc să ajungem la alegeri anticipate, dar sunt posibile. Sorin Grindeanu afirmă că nu înțelege graba lui Liviu Dragnea de a se ajunge cât mai repede la votul în plen al moțiunii, însă în același timp el a precizat că nu va contesta modul în care liderul PSD a procedat. În opoziție, Uniunea Salvați România a stabilit că, în principiu, parlamentarii săi nu vor participa la ședința plenului de miercuri. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că, în opinia sa, PNL nu ar trebui să voteze moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu, dar a precizat că decizia va fi luată astăzi de către conducerea partidului. Și tot astăzi, președintele Uniunii Democrate a Maghiarilor, Kelemen Hunor, ar urma să înceapă negocieri cu reprezentanța ai guvernului, dar și ai coaliției PSD-ALDE. Ascultați știrile Europa FM. Noi înregistrări cu procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kövesi, au fost difuzate aseară de postul TV România TV. Potrivit acestora, Kövesi le reproșează procurorilor că nu își fac treaba și că de 5 săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA. Iar cine s-a speriat sau nu are chef de muncă, să plece. Laura Codruța Kövesi face referire și la dosarul privind Ordonanța de Urgență 13. Cu detalii, Elena Tudor. DNA reacționează în urma înregistrărilor apărute în spațiul public. Purtătorul de cuvânt al Direcției Naționale Anticorupție, Livia Săplăcan, spune că înregistrările cu Laura Codruța Kövesi conțin fragmente rostite de procurorul șef al DNA în mod public sau la diverse ședințe, iar între acele declarații sunt intercalate sintagme care nu-i aparțin lui Kövesi. În înregistrări, Laura Codruța Kövesi spune că și-ar fi dorit ca după decizia Curții Constituționale privind ancheta declanșată în cazul Ordonanței de Urgență 13, DNA să iasă cu un dosar cu un ministru sau măcar cu un dosar important. Pe mine nu mă convinge nimeni că din 8.000 de dosare noi într-o lună nu am putut învinui un inculpat. Reiese din înregistrările prezentate de România TV. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat pe Facebook că în această dimineață va sesiza Inspecția Judiciară în legătură cu afirmațiile apărute în spațiul public referitoare la solicitarea șefei DNA, citez, de a se ajunge la premierul Sorin Grindeanu. 19 persoane au ajuns internate la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov în ultimele 72 de ore cu suspiciunea de meningită bacteriană, asta după ce un băiat de 17 ani a murit din cauza acestei boli joi la Spitalul de Pediatrie din Brașov. Între timp, în cazul unuia dintre pacienții internați, diagnosticul s-a confirmat la testarea rapidă. Chiar și așa, Direcția de Sănătate Publică Brașov nu a avertizat populația în legătură cu posibilitatea unei epidemii de meningită. Cristina Nica transmite. Situația a devenit alarmantă la Brașov în ultimele zile după ce un licean de 17 ani a murit la mai puțin de 24 de ore de la internare la Spitalul de Pediatrie din localitate. Medicii au bănuit că tânărul a murit din cauza complicațiilor unei meningite bacteriene și au prelevat probe pe care le-au trimis la București spre analiză. Reprezentanții DSP au fost informați cu privire la această situație și au declanșat ancheta epidemiologică. Au depistat peste 130 de persoane care au venit în contact cu tânărul decedat, iar în mai puțin de 3 zile 19 persoane au ajuns să fie internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, prezentând simptome specifice meningitei. Mai mult, o testare rapidă realizată în cadrul spitalului a dovedit prezența bacteriei care determină boala la unul dintre pacienți. Reprezentanții DSP Brașov nu au considerat însă necesar să informeze populația referitor la riscul unei epidemii, ținând cont că este vorba despre o boală gravă, transmisibilă. În acest timp, primăria din Târlungeni, de exemplu localitate apropiată de Brașov, în care locuia băiatul decedat, și-a alertat pe Facebook locuitorii. Aceștia au fost să se prezinte urgent la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov dacă au febră, dureri de cap, stări de vomă, somnolență sau fotofobie. Băiatul răpus de meningită era elev la Liceul Silvic din Brașov și participase acum 2 săptămâni la o petrecere de majorat alături de câteva zeci de tineri. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Astăzi, elevii de clasa 8-a începe valoarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Examenul începe la ora 9. Testele naționale continuă joi cu proba scrisă la matematică și apoi cea la limba și literatura maternă pe 26 iunie. Pe 30 iunie, elevii și părinții vor afla rezultatele și apoi pot depune contestații. Anul acesta a intervenit o modificare esențială în acordarea notelor. Nota finală a examenelor naționale se modifică în plus sau în minus, indiferent care va fi diferența între note după contestații. Din nou, alertă la Londra, o persoană și-ar fi pierdut viața și mai multe au fost rănite după ce o mașină a lovit în cursul nopții un grup de pietoni în fața unei moschei din capitala Marii Britanii. Un individ a fost arestat de polițiști, potrivit BBC. Andrei Paleu cu detalii. Pietonii loviți de vehicul se aflau în apropiere de moschea din zona Finsbury Park, aflată în nordul Londrei. Martor citați de ABC News spun că în Duba Albă, ce a intrat în mulțime, se aflau trei persoane, dintre care două ar fi fugit. Informația nu este confirmată oficial. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 2:20 ora României. Clipuri postate pe internet arată scene de haos la fața locului, oameni încercând să-i ajute pe răniți. Îngrozitor de privit, ofițeri făcând masaj cardiac celor de pe jos, încercând cu disperare să-i salveze. Sper că au reușit, scrie Cynthia Vanzela pe Twitter. Consiliul musulmanilor din Marea Britanie a anunțat că autovehiculul a călcat intenționat credincioșii ce părăseau lăcașul de cult. În Franța, formațiunea președintelui Emmanuel Macron la Republica Marș a obținut majoritatea absolută în Camera Inferioară a Parlamentului, Adunarea Națională. Partidul a obținut 355 din totalul de 425 de mandate puse în joc la al doilea tur al alegerilor legislative ce s-a derulat ieri în Franța. Trei zile de doliu național în Portugalia ca urmare a unui uriaș incendiu de vegetație soldat cu moartea a 62 de persoane. Cele mai multe victime au murit arse sau pentru că au inhalat fum, în timp ce două persoane au murit într-un accident rutier provocat de flăcări. Peste 1000 de pompieri și soldați au fost mobilizați de autorități. Cu detalii, Alexandra Stănescu. Premierul portughez António Costa vorbește despre cea mai mare tragedie din ultimii ani din Portugalia privind incendiile de pădure. Focul a izbucnit sâmbătă în jurul orei locale 15 în comuna Pedrogão Grande. Portugalia se confruntă cu o perioadă de caniculă și temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius în multe regiuni. De altfel, sunt zeci de incendii de vegetație și în alte regiuni din țară. Pompierii încearcă să mai salveze încă oameni care ar putea fi în pericol. Totuși, autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească. Aproape 600 de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta împotriva incendiului. Mai multe sate au fost afectate, zeci de persoane care au fugit din casele lor încercuite de flăcări au fost primite de locuitorii dintr-un oraș din apropiere. Autoritățile au început un plan de evacuare, iar Spania a venit în ajutorul Portugaliei. Două avioane de pompieri spaniole au fost trimise în zona afectată pentru a ajuta forțele portugheze să stingă incendiul. Președintele Comisiei Europene a anunțat că Uniunea Europeană a activat mecanismul de protecție civilă și va ajuta Portugalia. Este ora 7:11. Astăzi vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi față de ieri. Cerul va fi variabil cu norări temporare în regiunile sudice și estice, precum și în zona de munte, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zona montană înaltă, local în Muntenia, Dobrogea, vestul Olteniei și sudul Banatului. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Banat și Oltenia. În capitală vremea se încălzește de asemenea. Maxima se va situa în jurul valorii de 27 de grade. Sorin Dragomir, știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Portugalia și Mexic au remizat 2-2, iar Chile a învins cu 2-0 Camerun aseară la Cupa Confederațiilor. Portugalia a condus de fiecare dată prin golurile înscrise de Quaresma și Cedric, dar mexicanii au egalat ultima oară în minutul 91, marcatori Chicharito Hernandez și Hector Moreno. S-a făcut simțită utilizarea arbitrajului video, testat cu ocazia acestei competiții, a fost anulat pe motiv de offside un gol marcat de portughez la jumătatea primei reprize. Unul dintre asistenții video, aflați într-o pere din tribuna oficială, a fost Ovidiu Hațegan. În celălalt meci din grupa A, Rusia a învins sâmbătă Noua Zeelandă. Chile s-a impus aseară cu 2-0 în finalul partidei cu Camerun și sudamericanilor le-a fost anulat un gol în urma probei video și au mai marcat abia în minutul 82 prin Vidal, iar Vargas a înscris în prelungiri. Amintim, săptămâna trecută România a învins cu 3-2 Chile în amicalul de la Cluj. Astăzi, la Cupa Confederațiilor, se va juca de la ora 18 celălalt meci din grupa B, Australia-Germania. Tenismenul francez Luca Puy a câștigat turneul pe iarbă de la Stuttgart. El l-a învins în finală pe spaniolul Feliciano Lopez, care a câștigat primul set la 4, dar a cedat apoi cu 7-6, 6-4. Este al treilea trofeu din cariera lui Puy. Într-o altă competiție de încălzire pentru Wimbledon, la Hertogenbosch, a triumfat luxemburghezul de 34 de ani Gilles Müller după două tie-break-uri în finala cu croatul Ivo Karlovic. Să mai spunem că în competiția feminină din Olanda s-a impus estona Anett Kontaveit 6-2, 6-3 cu rusoaia ca Natalia Vihlianțeva. De curiozitate, asistența video la arbitru acolo a fost asigurată de România TV sau Antena 3? Sau... unde avea Ovidiu Hațegan monitor? Da. Domne, deci arbitrul român a anulat gol asistent video, e o premieră. Ce om, ce nu m-aș fi așteptat la asta niciodată. De obicei îi bagă mingea în poartă, n-o scot. Băi, să râzi, dar na, se adaptează oamenii. Și ai văzut, acum dacă tot se experimentează asta, văd că anulează un gol pe meci. Adică să se învețe oamenii cu treaba asta. Că e vorbită, domne, un gol îl dați din offside ca să, să se obișnuiască oamenii, da. Pe aceeași frecvență cu tine. Zice că it's the final countdown, dar nu știu ce să zic. Bună dimineața, prieteni, 7 și 18 minute începe emisiunea voastră favorită dis de dimineață, Deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața! E sau nu e the final countdown? Păi suntem pe numărătoare inversă până la moțiunea de cenzură, uite că nu mai știu. Trebuia să ne apucăm să numărăm orele până la... Până la moțiune? Da. Tot rugăm pe Luca spune... să pună orele pe hârtie acum și să vedem. Constituția spune că... trebuie să treacă 3 zile. Spune după 3 zile. Moțiunea de cenzură se votează după 3 zile de la depunerea ei în Parlament. Ceea ce ca înseamnă... ca la o mormântare, practic. 72 de ore. Acum, sigur, e o mare discuție dacă PSD-ul, mă rog, dacă poate fi votată la ora 11:30 de minute miercuri, așa cum a spus domnul Liviu Dragnea, când ea a fost prezentată după ora 4:30.